Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wracają międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Co będzie można zobaczyć w najbliższy weekend? Zdradza szef MON-u. Zastój w Przemyśle. W lipcu w porównaniu do czerwca produkcja spadła o 8,5%. Ponad 2000 maturzystów poprawia egzamin ustny. Jutro poprawkowe pisemne. To będzie największa w Polsce prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W Mińsku Mazowieckim w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się konferencja dotycząca zbliżających się pokazów Airshow 2023 w Radomiu. Była na niej Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, co zobaczymy w najbliższy weekend na niebie nad Radomiem? Zaprezentują się najlepsi piloci z Polski i z zagranicy. Będzie można zobaczyć m.in. blok pokazowy samolotów historycznych, zrzut skoczków, desant flagowy, paradę powietrzną 19 formacji, pokaz grupy akrobacyjnej Żelazny czy pokaz zespołu akrobacyjnego Orlik. Zobaczymy statki powietrzne naszych sił zbrojnych, m.in. nowy nabytek polskiej armii, zakupione w Korei samoloty FA-50. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że są to samoloty szkolno-bojowe w wyposażeniu podobne do F-16. Będą wykorzystywane do patrolowania nieba nad Polską, również do misji sojuszniczych nad krajami bałtyckimi, a także jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Słowacji, bo przypominam, że polskie siły powietrzne zobowiązały się i takie misje wykonują, zarówno jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, jak i jeśli chodzi o Słowację. Teraz w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego są dwa takie samoloty. Do końca roku ma być ich w sumie 12. Podpułkownik Marcin Boruta mówił, że będą pełniły te same funkcje, które teraz pełnią postsowieckie MiG-29. Zaznaczył, że zaletą FA-50 jest możliwość przenoszenia inteligentnego uzbrojenia. To, czym nie mógł się pochwalić MiG-29. Zakres uzbrojenia plus możliwości związane z przenoszeniem rakiet powietrze-powietrze, no, czynią ten samolot akurat dla nas tutaj, do tych zadań, do których służy baza, wyjątkowo fajnym, nowoczesnym sprzętem. Podczas pokazów Airshow będzie też wystawa statyczna. Będzie można zobaczyć m.in. czołgi K2, Czarna Pantera czy M1, A1 Abrams. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję. Produkcja przemysłowa w lipcu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadła o 2,7%. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do czerwca tego roku była niższa o 8,5%. Spadek dotyczył 24 z 34 działów przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, mebli i metali. Wzrost odnotowano w 10 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych. W podwarszawskiej bazie paliw Orlen Mościska sztab PiSu zainaugurował akcję 4 razy nie. Tusk równa się wyprzedaż majątku związaną z referendum. Jedno z pytań, na które odpowiedzą Polacy w głosowaniu, będzie dotyczyło wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw. Jego wagę podkreślał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Polacy zdecydują, jakiej strategii chcą. Czy strategii dotyczącej bezpieczeństwa, taką jaką realizuje dzisiaj Zjednoczona Prawica, odkupując na przykład te srebra rodowe w postaci PKP Energetyka, umacniając naszą niezależność energetyczną, czy też chcą, aby wszystko było wyprzedane. Referendum odbędzie się 15 października. Rozpoczęły się matury poprawkowe. Szanse na poprawkę w sierpniu mają tylko ci, którzy nie zdali w maju jednego z trzech egzaminów obowiązkowych. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chęć przystąpienia do egzaminów poprawkowych zadeklarowało ponad 33 tysiące maturzystów. W poniedziałek egzamin ustny poprawia ponad 2 tysiące osób. We wtorek do poprawki w części pisemnej podejdzie ponad 31 tysięcy zdających. W tym roku maturę po raz pierwszy zdawali uczniowie 4-letniego liceum. To oni pisali maturę w nowej formule z 2023 roku. W starej formule z 2023 2015 roku do matury podchodzili absolwenci czteroletniego technikum szkoły branżowej drugiego stopnia i osoby, które chciały poprawić rezultaty z ubiegłych lat. Wyniki poprawki 9 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do Polski z nad północno-zachodniej Europy dociera chłodniejsze powietrze. Ochłodzenie nie będzie jednak duże, informuje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Od 21-23 na wybrzeżu, a na pozostałym obszarze to od 25 do 29. Opalnie do 32 stopni tylko na południowym zachodzie. Właśnie na południu spodziewane są burze. Ostrzeżenia przed nimi obowiązują do godziny 20. Chorwackie władze wydały czerwony alarm pogodowy na wybrzeżu Adriatyckim. Tym razem nie z powodu burz i wichur, ale ekstremalnie wysokich temperatur. Od dziś chorwaccy meteorolodzy zapowiadają znaczne podwyższenie temperatur. Szczyt ma nastąpić w środę lub w czwartek, kiedy przekroczą 36 stopni Celsjusza w cieniu. Takie wartości mogą być niebezpieczne dla ludzi, dlatego wydano czerwone ostrzeżenie przed falami upałów. Najtrudniejsza sytuacja będzie na najbardziej wysuniętym na południe skrawku Chorwacji. W rejonie Dubrownika będzie nawet 37 stopni. Na północy nieco chłodniej, ale i tak nie mniej niż 30 stopni. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym funkcjonowanie ludzi na chorwackim wybrzeżu będzie to, że dziś i jutro będzie sporo zachmurzeń. Powietrze będzie parne. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Olga Szućko. Zapraszamy do kolejnej bardzo serialowo-filmowej wspólnej godziny. Program Trzeci Polskiego Radia. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. Come, I'm never able to identify where it's coming from. I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Rick and Morty. Siódmy sezon już zapowiedziany, jest zwiastun. Naszym gościem jest filmoznawca pan Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Czy jest pan fanem tego serialu? Proszę się przyznać. Zdecydowanie jestem. Może nie tak wielkim jak w pewnym momencie część widzów w Stanach Zjednoczonych, którym zdecydowalnie serial za mocno wszedł do głowy, ponieważ to jest serial, który jest w pewnym sensie odpowiedzialny za fanów, którzy nagle zaczęli atakować sieci McDonald's i domagać się sosu szechuańskiego, który wychodził w latach 90., gdy mieliśmy premierę filmu Mulan. I bo się pojawił ten sos w odcinku Ricka i Mortiego i oni nagle po prostu nie potrafili wytrzymać, bo są wiralowe ujęcia ludzi wskakujących na lady, więc aż takim fanem nie jestem, ale zdecydowanie uwielbiam zarówno Ricka, jak i Mortiego, jak i cały pomysł tego serialu. Niebywałe. Są tacy twórcy, którzy cały czas marzą o tej możliwości połączenia przeróżnych bodźców, które by sprawiły, że człowiek faktycznie by się przeniósł w jakiś świat, a więc nie tylko wzrok, nie tylko słuch, ale kubki smakowe, tak? Węch i tak dalej, no to poniekąd okazuje się, że można sprowokować do takich akcji, że człowiek chce jakby jeszcze trochę poniekąd zjeść kawałek swojego kochanego serialu. Tak, to jest fascynujące, jakim fenomenem popkultury stał się Rick i Morty, tworząc nam w ogóle, powstając jako troszeczkę żart z koncepcji powrotu do przyszłości, gdzie mieliśmy właśnie naszego Doka i mieliśmy Martiego, tak tutaj mamy Ricka i Mortiego. I zaczęło się to właśnie od prześmiania tej koncepcji dziwnej przyjaźni ekscentrycznego naukowca z młodym nastolatkiem, a zostało to pociągnięte w stronę szalonych, bardzo sarkastycznych, nihilistycznych, dziwacznych wizji świata, które jednocześnie potrafią dać nam milion różnych odłamów filozoficznych. I jest coś w tym, że uwielbiamy tych cynicznych geniuszy i Rick stał się kolejnym taką inkarnacją, do której nasze serducha mocniej zabiły. Wcześniej był chociażby Dr. House, prawda, który także cyniczny geniusz i też go uwielbialiśmy. A tutaj Rick z jego totalnym brakiem szacunku dla kogokolwiek stał się troszeczkę dla wielu takim, o Jezu, też bym chciał móc tak odpowiadać ludziom w pracy. Chciałbym być tak wolny, jak właśnie wolny jest Rick. Ja obawiam się, skoro pan nawiązuje do doktora House'a, że jeszcze jedna jest potrzeba. My jako odbiorcy ogólnie poniekąd ufamy takim ekscentrycznym geniuszom, bo dają nam poczucie bezpieczeństwa, że nic ich nie zatrzyma i rozwiążą dany problem. Czyż oj nie? Tak, zdecydowanie Rick jest geniuszem, dlatego właśnie zna odpowiedź na każde pytanie, dlatego chcemy mu ufać, ale na szczęście tym, co moim zdaniem stoi za sukcesem całego serialu, jest to, że on jest niezwykle wręcz zniszczoną osobą, skrzywdzoną, cierpiącą, podobnie zresztą jak dr Gregory House, grany świetnie przez Hugh Laurie'ego, który... Dobrze. Wrócimy i opowiem, dlaczego jest chwilę, taki skrzywdzony. Ale jak to ważne jest czasami połączyć opowieści o psychice z tym, co potem sami robimy przed danym ekranem i co się z nami dzieje. No, ta wycieczka do fast fooda. No dobrze, zaraz wrócimy do rozmowy. trójce. Do trzeciej naszym gościem jest filmoznawca pan Julian Jeliński, a rozmawiamy o serialu Rick i Morty. Panie Julianie, siódmy sezon. Ach, nie było łatwo, a jednak będzie. Chyba będzie zwiastun. Tak jest, no zwiastun dostaliśmy i to był ogromny kontrowersje, ponieważ najpierw jeden z twórców, Justin Roiland, twórca przynajmniej 7 postaci w serialu, oczywiście w tym najważniejszego Ricka i Mortiego, ale także jakichś drobniejszych. Najpierw został oskarżony o dosyć nieładną przemoc domową, więc został szybciutko zwolniony. Potem okazało się, że te zarzuty zostały cofnięte, ale w międzyczasie wyszło mnóstwo innych zarzutów bardzo niefajnego zachowania, więc jeżeli zabieramy główny głos głównego twórcę, to oczywiście padło pytanie, no co dalej, czy w ogóle będziemy dalej tworzyć. I na szczęście ten główny twórca jest pomysłodawcą, współpomysłodawcą z Danem Harmonem serialu, ale on nie był scenarzystą każdego odcinka. Był scenarzystą właściwie tylko 6 z 60 odcinków, a nad całą produkcją na szczęście jest cała ekipa ludzi, którzy to piszą i tworzą. I Dan Harmon jako twórca od razu powiedział, że on będzie kontynuował to robić. Dowiedzieliśmy się po tym, że on już od przynajmniej 2 lat właściwie nie utrzymywał kontaktów z Justinem Rolandem, więc na szczęście w pewnym sensie będziemy mieli dalej Ricka i Mortiego, a co ciekawe i wciąż nie wiemy, kto będzie podkładał głos tym najbardziej ikonicznym postaciom i wydaje mi się, że tutaj celowo dosyć utrzymujemy to w tajemnicy, albo może wciąż jeszcze nie jest to wszystko pewne, ponieważ bądź co bądź, to jest tak, jakby ktoś nam zabrał jeden z takich najbardziej znanych nam głosów. Jeżeli chodzi o polski dubbing, to byłby pewnie, jakby ktoś Jarosława Boberka zabrał, albo jakiegoś Krystynę Czubówną jako lektora. Bardzo ciężko zastąpić takie głosy, ale twórcy będą próbowali i dlatego wiemy, że ten sezon 7 pomimo wielu perturbacji wróci. Sezon 7 bez przemocy domowej w tle i innych przemocy, to dobrze brzmi w gruncie rzeczy, czyż nie? No dobrze, przyjrzyjmy się w takim razie temu, co mamy dostępne, czyli te 6 sezonów. Ma pan swój prywatny ranking tych sezonów? Przyznam się szczerze, że co wracam, ponieważ to są 20-minutowe odcinki, łącznie 60 odcinków, więc wcale nie jest to tak dużo czasu, żeby sobie wrócić, to mój ranking się zmienia. No, uwielbiam niektóre z 6 sezonu, mimo tego, że nie miał najlepszych... Inaczej, tutaj fani stali się tak ogromnie wymagający wobec tego serialu. Tak nieziemsko wysoko została postawiona poprzeczka, szczególnie po pierwszym i drugim sezonie. Pierwszym, który jeszcze animacyjnie może nie był najlepszy, ale drugim, który rozwinął i pokazał cudowne absurdy, że każdy odcinek jednocześnie śmiał się z jakiejś koncepcji science fiction, jednocześnie dodawał jakiś element filozoficzny, jednocześnie jakąś koncepcję całą, plus oczywiście sama fabuła była cudownie absurdalna, więc my jako fani mieliśmy, każdy odcinek od teraz musi być totalnym majstersztykiem, a jak nie, no to znaczy, że jest 1 na 10. I to jest troszeczkę klątwa serialu, który tak szybko staje się kultowy, że mimo tego, że chociażby sezon 6 jest bardzo ciekawy, to nie miał takich ocen jak drugi, bo właśnie wszyscy pamiętają i chcą troszeczkę tej niewinności, jakkolwiek to dziwnie brzmi, sezonu drugiego, a bądź, to co wygrywa w tym serialu, to, że nasi bohaterowie się zmieniają, czasami na bardzo niefajny sposób, ale my musimy sobie z tym jakoś poradzić jako fani, że to nie są ulubione postacie wciąż. No cóż, takie życie, to też jest ciekawe, że w sumie to jest taki serial, który należałoby oglądać z dziadkami, czyż nie? To tak, takie rodzinne, ale później, drodzy państwo, tak rekomenduję osobiście, zamiast pójść do tego fast fooda, to pobiegać albo pograć wspólnie w piłkę, coś zrobić. Ja to innego polecam. I jest nawet cały podcast, który jest poświęcony filozofii Ricka i Mortiego, ponieważ w serialu, który niektórzy będą kojarzyć, tu jest mnóstwo żartów z genitaliów, z bekania, z alkoholu, z narkotyków, a tak naprawdę jest tam sporo ciekawych koncepcji filozoficznych dotyczących, czym posiadamy wolną wolę jako ludzie, jak na przykład, jaka koncepcja dobra ogólnego, czy też dobra społecznego, czy powinniśmy być utylitarystami, czy nie. Więc one są wszystkie tutaj ukryte i przedstawione w tak fajnie przystępny sposób, a jednocześnie tak podstępny, ponieważ oglądamy serial, śmiejemy się z głupotek, a nagle mamy nawiązanie do Arystotelesa albo do Machiavelliego. Tym bardziej, drodzy państwo, ewidentnie potem pobiegać, pograć w piłkę nie jest niedobry rzecz. rzeczy, które nie najlepiej wpływają na myślenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dziękuję. Przed nami, drodzy Państwo, utwór, który jest na liście przebojów trójki. Można głosować, trzeba głosować, głosować w ogóle trzeba. Lanbury, Notting Hill. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Zobacz, za nami jeszcze dym, ty kończysz moją myśl, o czym nam się śmieją. Ten cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. się śmieją. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Justyna Grabarz zabierze nas w czas przeszły, ale nie do końca, świata muzyki. Kalendarium muzyczne. Na początek kilka dat urodzinowych, a zaczniemy od roku 1938. Dokładnie wtedy w Houston na świat przyszedł Kenny Rogers, wokalista, kompozytor oraz aktor. Karierę rozpoczynał w zespole The First Edition, a później zaczął nagrywać solo. Jako solowy artysta wprowadził na listę przebojów ponad 120 utworów, takich jak m.in. Lucille czy Gambler. Nagrywał także z Kim Carnes, Sheena Easton oraz Dolly Parton. W 1986 roku magazyny USA Today oraz People ogłosiły go ulubionym wokalistą wszechczasów. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. 21 sierpnia to również urodziny Liama Howletta, czyli założyciela i wokalisty zespołu The Prodigy. W roku 1955 w Warszawie urodził się Tomasz Lipiński, najbardziej znany jako współtwórca takich zespołów jak Tilt, Brygada Kryzys czy Chad Commando, a w roku 1952 na świat przyszedł Joe Strummer, właściwie John Graham Mellor, gitarzysta i wokalista kultowej punk-rockowej grupy The Clash. Dwudziesty sierpnia to także rocznica odejścia Roberta Mooga, wynalazcy analogowego syntezatora. Słynny instrument jego autorstwa odegrał ogromną rolę w muzyce rozrywkowej. Grali na nim m.in. Keith Emerson, Klaus Schulze, Herbie Hancock czy Józef Skrzek z SBB. 21 sierpnia odszedł również Don Everly, czyli połowa duetu The Everly Brothers. Muzyk zmarł dwa lata temu w wieku 84 lat. Hold me tight whenever I want you, all I Na koniec rok 1997. Dokładnie wtedy, 21 sierpnia, trzeci album grupy Oasis, zatytułowany Be Here Now, został najszybciej sprzedającym się albumem w Wielkiej Brytanii. Tylko w dniu jego premiery zakupiono ponad 350 sztuk płyty. Na albumie znalazły się takie znane kompozycje zespołu jak Stand By Me, All Around the World czy Do You Know What I Mean? Yeah.

aktorzy latem zwykle pracują najbardziej intensywnie, aktorzy w ogóle pracują inaczej niż zwykli ludzie, poniedziałki wolne, weekendy nie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko potwierdza Piotr Trojan, który ostatnio nie schodzi z planów kolejnych filmów i seriali. Właśnie zakończył zdjęcia do nowej produkcji Wilhelma Sasnala, malarza i reżysera w jednej osobie, a z aktorem rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Trochę dla nas jest taki okres teraz lato, że się bardzo dużo kręci, bo też mamy długie dnie i to wtedy jest dużo łatwiej w kręceniu, ale przyznam, że trochę dużo tego wziąłem na siebie teraz. No ale to może dobrze się składa, bo trzeba przedstawić nowy film, nową świetną rolę. Są na to, rozumiem, szanse. No są. Jest tak trochę, że wszyscy zawsze chowają te produkcje filmowe i boją się cokolwiek o nich powiedzieć. Ja mam inne zdanie, ale nie mogę, bo podpisuję takie kontrakty, w których muszę to wszystko trzymać w tajemnicy. No na pewno to, co mogę powiedzieć, to wspaniały film, który zrobiliśmy teraz w lipcu w Krakowie z Wilhelmem Sasnalem, Człowiek do wszystkiego, i to też taka duża, główna rola dla mnie i niesamowita przygoda spotkać się z tak totalnymi artystami jak Wilhelm Janka Sasnal i aktorami i spędzić w tym Krakowie o tak miesiąc bardzo intensywnej pracy, w której kręciliśmy wszystko na taśmie filmowej, a ja na taśmie filmowej pracowałem chwileczkę w szkole naszej łódzkiej filmówce, kiedy są jakieś małe próbki, małe etiudy, ale nigdy całego filmu, kiedy nie mamy tego, co jest dla nas bezpieczeństwem, czyli podglądu, gdzie mogę zobaczyć od razu, jak zagrałem, tylko nie widzę tego wszystkiego w taśmie i po kilku dniach z wytwórni filmowej przyjeżdżają wywołane materiały i wtedy widzę, wow, jaki to jest piękny obraz, jak to działa, ale wcześniej mam olbrzymią niepewność, jak to wygląda. Oczywiście Wilhelm Sasnal, Anna Sasnal już od wielu lat działają także w tej przestrzeni filmowej, robią kolejne filmy, ale to nie jest ich ta najważniejsza, przynajmniej do tej pory nie była najważniejsza domena. Jak więc się znalazłeś w tym wypadku właśnie z artystami sztuk wizualnych? Wilhelm zadzwonił do mnie, jak był za granicą w Los Angeles i powiedział, że widział film Johnny i 25 lat niewinności, a Anka Sasnal była na spektaklu, w którym gram Święta Kluska w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. I powiedział, że Anka ma dobrą intuicję do aktorów, a on to, co widział, to mu się bardzo podobało. I czy bym nie zagrał? Ja kupiłem książkę, bo jeszcze scenariusz był w trakcie pisania, a następnie przeczytałem to i to było jakieś takie niesamowite. To jest książka na podstawie Roberta Wallace'a, Człowiek do wszystkiego. Jak wcześniej widziałem tego samego autora, był taki film braci Quay, Instytut Benjamenta. Benjamenta, nie pamiętam, jak to się dokładnie wymawia, i to było niesamowite historia i tutaj też Wilhelm zdobył prawa i jest to historia o odkrywcy wynalazków, do którego przychodzi asystent. I tam nagle w tej wielkiej willi zaczyna się trochę wszystko obracać do góry nogami. I widzimy, że tam to wszystko zmierza ku wielkiemu upadkowi. Dosyć to brzmi enigmatycznie, ale rozumiem, że to jest wciągająca historia, bo to też jest historia z pewną tajemnicą. Jest to, myślę, że bardzo artystyczna historia. Taki film z Wilhelmem Sasnalem to buduje się przede wszystkim obrazami, ale to gdzieś ma tą olbrzymią moc, kiedy widziałem te obrazy wywołane już z tej taśmy filmowej i stwierdziłem, kurczę, nigdy na planie filmowym nie spotkałem się z taką odwagą, takim kadrowaniem i taką zabawą formą. Gdzieś jakieś mam olbrzymie nadzieje, że to będzie coś bardzo dobrego. To przypomnijmy tytuł, kiedy mamy szansę ten film zobaczyć. Człowiek do wszystkiego. Skończyliśmy dopiero co zdjęcia, więc myślę, że w przyszłym roku najprawdopodobniej. Z Piotrem Trojanem rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. I get old, looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. Take me up high, take me down low. Bear it all and somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. Blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Sun, yeah, run, run, run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time goes. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500 plus, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Razem jesienią zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Zobacz najlepszą rozrywkę tego roku. Polskie Biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy.